Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından 30. lemayı okumaya devam ediyoruz. 30. lemada 3. şuada kalmıştık. Bundan önce tabiatta müşahede ettiğimiz, gördüğümüz yaratma fiilinin ve sayısız hesapsız faaliyetin gayesi nedir? Bunu araştırmıştı üstadımız. Birinci olarak bu kadar çok yaratılan ve bu kadar birbiri içindeki faaliyetin birinci gayesi cin ve insin mütalaası. Yani en alt basamaklardan birisi bu. İnsanlar ve cinler ve şuur sahibi bütün mahlukat, ilahi icraatı tabiatta, kainatta seyredecekler. Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini, ilahi isimleri bu tabiat sergilerinde, fuarlarında mütalaa edecekler ve Cenab-ı Hakk'ı icraatıyla, esma-i ilahiyesiyle tanıyacaklar. İkinci gayesi, bu faaliyetin, bu tabiattaki hareketlerin, faaliyetlerin ikinci gayesi, yapılan işler, bizzat yapan zatın, Cenab-ı Hakk'ın nazarına arz edilecek. O kendisi, kendi icraatını, kendi yaptıklarını, yani kendi mahlukatına, kendi lütuf ve ihsanlarını, bahşettiği ihsanları seyredecek, görecek. Kendi yaptığı işten, yaptığı işin güzelliğini birinci derecede kendisi müşahede edecek ve başkalarına gösterecek. Üçüncüsü ve en önemlisi, faaliyetin içerisinde bir lezzet ve kendi kabiliyetini, kendi potansiyelini şimdiki tabirle icra etmenin verdiği bir memnuniyettir. Şimdi üçüncü şuada bu konuyu açıklayacak üstadımız. Estaizu billah. Yahluku ma yeşâ'u. Allah sürekli dilediği şeyi yapıyor, yaratıyor. Fa'alul lima yurid. Dilediği şeyi fevkalade bir faaliyet ile yapıyor, faal olarak. Dilediği her şeyi yapar Allah ve onun faaliyeti çoktur. Sayısızdır, hesapsızdır. Külle yevmin huve fî şe'in. O her gün başka bir şeyinde, başka bir halde, başka bir iştedir. Bi yedihi melekûtu külli şey. Her şeyin melekûtiyet ciheti, melekûtiyeti onun elindedir. Fanzur ila âthâri rahmetillâhi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihâ. Bak bu arz ölümünden sonra arzı, yeryüzünü nasıl yeryüzündeki rahmet eserlerini Cenab-ı Hak yeniden yeniye sürekli yaratıyor. Bahar mevsiminde yeryüzünü bir seyret, bir bak, bir gör. Hesapsız yaratılış, hesapsız ihya hareketi var. Bu gibi ayetlerin işaret ettikleri, Allah'ın sonsuz ve sürekli yaratıcılığının ve Rabbin sonsuz ve sürekli faaliyetlerindeki kayyumiyet sırrının bir derece açılması için bir iki mukaddime ile işaret edeceğiz. Evet, Cenab-ı Hak sürekli yaratıyor ve sürekli bir faaliyet görüyoruz alemde. İlahi faaliyettir. Şimdi hikmetlerden birincisini açıklıyor. Şu kainata baktığımız vakit görüyoruz ki, zaman önüne gelen her şeyi yıkıp götüren bir sel gibi akıyor. Bu selin dalgaları arasında sürekli çalkalanan ve kafile kafile dünyaya uğrayıp geçen mahlukatın bir kısmı dünyaya bir saniyeliğine gelir. Hemen kaybolur. Evet, bu zaman içerisinde, bir saniye içerisinde gelir, kaybolur. pek çok kimyevi oluşumlar böyledir. Fiziki oluşumların birçoğu böyledir. Bir kısmı gelir, burada bir dakika durur, geçer gider. Bir nevi, bir saatliğine bu aleme uğrar, sonra gayb alemine geçer. Bir kısmı gelip bir gün, bir kısmı bir sene, bir kısmı bir asır, bir kısmı da asırlar boyu bu alemi şehadete konup, vazife görüp gidiyorlar. Evet, şu çevremize baktığımızda, gördüğümüz olayların hemen hepsi böyle bir tarife uyuyorlar. Varlıkların bu hayret verici seyahatleri ve görünmeleri, hele canlıların o hızlı yolculuğu ve akışı, öyle bir intizam ve mizan ve hikmete, hikmetle sevk ve idare edilir ve o kafilelere kumandanlık eden öyle basirane, görerek, hakimane, bilerek, hikmetle, müdebbirane, sonunu düşünerek, sonunu hesap ederek, öyle kumandanlık ediyor ki, faraza bütün akıllar birleşip bir tek akıl olsalar, o hakimane idarenin künhüne yetişemezler ve kusur bulup tenkit edemezler. Evet, tabiatta bizim dünyaya gelişimizi seyretsek, bir hücreden binlerce hücrenin, sonra milyarlarca hücrenin, organların tek tek ve iç içe yaratılışlarını seyretsek, o hücrelerin, onları da meydana getiren zerrelerin, atomların, öyle bir hikmetle, intizamla, mizanla sevk ve idare edildiklerini göreceğiz ki, adeta fevkalade itaatli bir orduya bir kumandanlık, bir komutanlık yapılıyor gibi göreceğiz bütün kainatı. İşte bu hallakiyeti Rabbaniye, yani bu fevkalade Rabbin fevkalade yaratışı, iç içe her şeyi, yani sadece bir bebeği değil, aynı anda milyonlarca bebeği, aynı anda milyarlarca, trilyonlarca çeşitli mahlukatı yumurtaları içerisinde yaratıyor, olgunlaştırıyor, dünyaya getiriyor. Bu hallakiyeti Rabbaniye, şu sevimli eserlerini ve sevdiği mahlukatını, bu emek verdiği, güzel yarattığı varlıkları, özellikle canlıları, hiçbirine göz açtırmayarak dünyadan alemi gayba gönderiyor. Bir saniye sonra, bir dakika sonra, bir saat sonra, bir gün sonra, bir hafta sonra durumuna göre ne takdir ettiyse, burada fazla durdurmadan alemi gayba gönderiyor. Hiçbirine nefes aldırmayarak dünyadaki hayattan terhis ediyor. Bu dünya misafirhanesini her gün yeni misafirlerle dolduruyor, eski misafirlerini ise rızalarını sormadan dışarı atıyor, dünyayı boşaltıyor. Kader ve kaza kalemi sürekli çalışıyor. Yeryüzünü yazboz tahtası gibi yaparak, yuhyi ve yumit tecellileriyle sürekli yazılar yazar ve o yazıları tazeler. Evet, Cenab-ı Hakk'ın iki kalemi var. Birisiyle, kader kalemiyle yazıyor, planlıyor, programlarını yazıyor. Kaza kalemiyle ise icra ediyor, hayata geçiriyor. Yani mesela bir tiyatronun, bir filmin yazılması, herkese bir rol verilmesi, orada oynayacak olanlara rol verilmesi, kader kaleminin çalışmasıdır. O yazılan romanın filme aktarılması, film tarzında oynanması, onun kaza edilmesidir. Fiili bir şekle çevrilmesidir, gösterilmesidir. Evet, Cenab-ı Hak yeryüzünü yazboz tahtası gibi yaparak veya bir televizyon ekranı gibi yaparak sürekli o ekrana yeni şeyler yazıyor ve eskilerini sürekli siliyor, kaybediyor. Bu, Kur'an-ı Kerim'de yuhyi ve yumit ifadesiyle kendini buluyor bu olay, bu hakikat. Allah hayat veriyor ve sonra öldürüyor. Dünyaya pek çok mahlukat, onun emir ve iradesiyle ve kudretiyle gelip, bir müddetçik burada kalıp, yumit öldüren, onun öldürmesiyle, onun hayattan almasıyla, başka bir hayata nakletmesiyle buradan ayrılırlar. Yaz boz tahtası gibi. Sonra Cenab-ı Hak o yazıları tazeler, değiştirir. İşte bu Rabbani faaliyetin ve Allah'a mahsus yaratıcılığın bir sırrı hikmeti ve esaslı bir gerekçesi ve bir sebebi daisi, üç mühim şubeye ayrılan hadsiz, nihayetsiz bir hikmettir. Evet, Cenab-ı Hak neden bu kadar varlıkları, mahlukatı yaratıyor ve neden buradan alıp başka bir yere naklediyor? Bu kadar faaliyetin, bu kadar hareketin, atomlardaki hareketlerden tutun, yıldızlardaki hareketlere kadar, galaksilerin hareketlerine kadar. Hepsinin sebebi, daisi, hikmeti, evet, en önemlisi şudur. Cüz'i olsun, külli olsun, faaliyetin her çeşidi bir tat verir, bir lezzet verir. Hatta her faaliyette bir tat, bir zevk var. Hatta faaliyet, tadın, zevkin ta kendisidir. Bütün mahlukat, canlı varlıklar, hepsinde görüyoruz ki, bir faaliyet içinde, bir hareket içinde oldukça, o hareketlerinden bir zevk alıyorlar. Demek hareket, zevkin ta kendisidir. Eşittir, özdeştir. Hatta faaliyet, aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür. Yani esas lezzet, esas tat nedir derseniz, vücudun, var olmanın tezahürüdür. Ortaya çıkışıdır. Kendini ispat edişidir. Kendini göstermesidir var olmak. Evet, hareket de bu var olmanın bir tezahürüdür, bir görüntüsüdür. Ve ayrıca aynı elem olan Adem'den tebaut ile silkinmesidir. Vücut, varlık, elemin, acının, ıstırabın ta kendisi olan Adem'den, yokluktan uzaklaşıyor ve silkiniyor. Bu hareketle kendini gösteriyor, varlığını ispat ediyor, var olduğunu gösteriyor. Adem'den uzaklaşıyor, silkiniyor. Evet, her kabiliyet sahibi, kabiliyeti yönünde yaptığı bir faaliyetle kabiliyetini ortaya koyar ve bundan büyük bir lezzet alır. Her bir istidadın bir faaliyetle kendini göstermesi böyle bir lezzet sebebiyledir. Ve her kabiliyetin tezahürü ve inkişafı bir zevk verir. Burada, evet, konu çok önemli, ilahi bir hakikati, Evliyaullah'ın pek çoğunun belki ulaşamadığı bir hakikati, bizim gibi sıradan insanlara tenezzülen anlatıyor, bu yüksek hakikatleri bize kadar, bizim anlayışımıza kadar indiriyor. Bundan çok mutluyuz. Ancak burada şunu da ifade ediyor adeta. Çocukların terbiyesinde, insanların eğitiminde, istidatların ve kabiliyetlerin geliştirilmesi yönünde imkan verilir, fırsat hazırlanırsa, öyle bir lezzete, öyle bir efendim tada, memnuniyete kendilerini kaptırarak kendilerini geliştirmek ister insanlar. Demek ki çocuk eğitiminde, öğrencilerin, insanların eğitiminde buna dikkat etmek lazım. Her kabiliyet sahibi kabiliyetinde, kabiliyeti yönünde yaptığı bir faaliyetle kabiliyetini ortaya koyar ve bundan büyük bir lezzet alır. Hakikaten herkesin neye istidadı varsa onu ortaya koymak istiyor ve onu ortaya koyduğunda, gösterdiğinde lezzet alıyor. Her bir istidadın bir faaliyetle kendini göstermesi böyle bir lezzet sebebiyledir ve her faaliyetin tezahürü ve inkişafı bir zevk verir. Her bir kemal ve hüner sahibi, bilgisi var veya bir el sanatları var veya bir başka hüneri var. Hünerini ortaya koyan bir faaliyetle hünerinin kemalatının tezahürünü zevk alarak takip eder. Madem her faaliyette böyle sevilir, istenir bir kemal, bir tat vardır ve faaliyetin kendisi de bir kemaldir, bir hünerdir ve madem canlılar aleminde canlı olmaktan doğan sürekli ve ezeli ve sınırsız bir sevgi, bir memnuniyet, bir sevinç ve nihayetsiz bir merhamet cilveleri görünüyor ve o cilveler gösteriyor ki, kendini böyle sevdiren ve seven ve şefkat edip lütuflarda bulunan zatın kutsiyetine layık ve vücubu vücuduna münasip ve hayat-ı sermediyenin gereği olarak tabirde hata olmasın, sonsuz bir aşk-ı lahuti, bir kutsi sevgi, mukaddes bir tat gibi kutsi haller o hayat-ı akdeste var ki, o haller böyle hadsiz faaliyetle ve nihayetsiz bir hallakiyetle kainatı daima tazelendiriyor. Kainatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor. Evet, Cenab-ı Hakk'ın vücudu mukaddesine layık, vücubu vücuduna layık bir aşk-ı lahuti, bir kutsi sevgi, bir mukaddes zevk. Ona mahsus kutsi haller var. O hayat-ı akdeste bunlar var. Öyle olunca bunu sonsuz faaliyetle ortaya koyuyor, nihayetsiz bir yaratışla, sürekli yaratışla kainatı tazelendiriyor, değiştiriyor, çalkalandırıyor ve bundan memnun oluyor. Değerli kardeşlerim, sırr-ı kayyumiyete bakan hadsiz ilahi faaliyetteki hikmetin ikinci şubesi şudur. Esma-i ilahiyeye bakar bu kadar faaliyet, bu kadar sayısız sonsuz yaratma faaliyeti. Malumdur ki her güzellik sahibi kendi cemalini görmek ve göstermek ister. Her hüner sahibi kendi hünerini göstermek, herkese duyurmak ve dikkatleri kendine çekmek ister. Kendi kemaline çekmek ister ve bundan hoşlanır ve gizli kalmış bir hüner veya gizli kalmış bir güzellik veya gizli kalmış bilinmemiş bir hakikat, güzel bir mana meydana çıkmak ve müşterilerini bulmak ister ve meydana çıkmayı ve müşterilerini, aşıklarını bulmayı sever, aşıklarını da müşterilerini de sever. Madem bu esaslı kaideler her şeyde derecesine göre cereyan ediyor, elbette cemil-i mutlak olan Zat-ı Kayyum-u Zülcelal'in binbir esma-i hüsnasından her bir ismin kainatın şahitliğiyle ve cilvelerinin tecellilerinin delaletiyle ve tabiata, kainata işlediği nakışların işaretleriyle her birisinin her bir mertebesinde hakiki bir güzellik, hakiki bir kemal, hakiki bir cemal ve gayet güzel bir hakikat ve hatta her ismin her bir mertebesinde sonsuz güzellik çeşitleri ve sayısız güzel hakikatler vardır. Evet, değerli kardeşlerim, kendisi sonsuz derecede güzel olan, güzelliğin kaynağı, tek sahibi olan cemil-i mutlak ve her şeydeki efendim hayatı, varlığı, bekayı temin eden, sağlayan, her şeyi ayakta tutan Zat-ı Kayyum-u Zülcelal'in binbir esma-i hüsnası var. O binbir esma kainatta tecelli ederek kainattaki güzellikleri onlar veriyor. Yani Cenab-ı Hak esma ve sıfatıyla kainata güzellik, hakiki bir kemal, hakiki cemal veriyor. Bu isimlerin, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin mertebeleri var. Her birinin tecellisinde çeşitli mertebeler var. Yani Rahim ismi, Cemil ismi, sen de şu kadar, ben de bu kadar, yani bir çiçekte bir çiçek kadar tecelli etmiş güzel ismi, Cemil ismi, bir baharda bir bahar kadar tecelli etmiş. Yeryüzü kadar tecelli etmiş Cemil ismi. Yani tecellisinin mertebeleri var. Tecelli mertebeleri. Alim ismi, ben de şu kadarcık tecelli etmiş, bir başkasında daha büyük tecelli etmiş, bir başkasında daha bir büyük tecelli etmiş. Cenab-ı Hak kendi ilminden vermiş, kendi hikmetinden vermiş herkese, her şeye ve çeşit çeşit tecellileriyle kainatı çeşitli zenginliklerle doldurmuş. Sayısız güzellik çeşitleri var. Madem tek tek bu varlıklar ve bütün olarak bu kainat, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin kudsi cemallerini gösteren aynalardır. Evet, yani bahar da bir aynadır Cemil ismine, bir çiçek de bir aynadır Cemil ismine. Allah'ın güzelliğini ifade eden bu isme. Ve ayrıca bu tabiat, bu varlıklar, Cenab-ı Hakk'ın güzel nakışlarını gösteren levhalardır. Hani levhalara, tablolara boyalar vurulur, fırça darbeleriyle güzellikler sürülür ya, Cenab-ı Hak adeta bu maddeye, hatta bu yokluk alemine kendi nakışlarını işlemiş, onları var kılmış, güzel kılmış, güzel yapmış. Tecelli etmiş bu aleme, aynalar haline getirmiş, kendi güzelliklerini gösteriyor bu alemde. Çiçek ile, bahar ile ve sayısız çiçeklerle, sayısız efendim güzelliklerle, renklerle, desenlerle. Ve ayrıca pek çok güzel hakikatleri ifade eden sayfalar yapmış bu alemi. Elbette o daimi ve baki esma, sıfatlar, hadsiz cilvelerini, tecellilerini ve nihayetsiz manidar nakışlarını ve kitaplarını, hem müsemmaları olan Zat-ı Kayyum-u Zülcelal'in nazarı müşahedesine, hem haddü hesaba gelmeyen canlı ve akıllı mahlukatın nazarı mütalasına göstermek ve nihayetli mahdud bir şeyden nihayetsiz levhaları ve bir tek şahıstan pek çok şahısları ve bir hakikatten pek kesretli pek çok hakikatleri göstermek için o aşkı mukaddese-i ilahiye, ilahiye istinaden ve o sırr-ı kayyumiyete binaen kainatı umumen ve mütemadiyen cilveleriyle tazelendiriyorlar, değiştiriyorlar. Evet, Cenab-ı Hak bu yazıp çizdiği, süslediği, icraatını gösterdiği sayfalarda, aynalarda, kitaplarda, bu esma-i ilahiyesinin tecellilerini, cilvelerini, manidar, manalı, anlamlı nakışlarını gösteriyor. Neyin nakışları? Esma-i ilahiyenin, ilahi isimlerin nakışları. Yani Kadir ismi, kendi kudretini gösterecek işler yapıyor. Hakim ismi, tecelli edip, kendi hikmetiyle tecelli ediyor, anlam veriyor, mana veriyor, birbirine anlamlarla bağlıyor bütün kainatı ve olayları. Önce bu yaptığı işleri, Zat-ı Kayyum-u Zülcelal'in kendine, Allah, kendi nazarı müşahedesine bunları gösteriyor. Sonra bu haddü hesaba gelmeyen hadiseleri yine haddü hesabı olmayan canlı ve akıllı mahlukatın nazarlarına da, mütalasına da arz ediyor. Ey canlı varlıklar, ey akıllı varlıklar, gelin siz de görün. Bakın Allah ne işler yapıyor. Ve yaptığı işlerle kendisini size tanıtıyor bu usta. Kendisini, eğer o mühendis ise, mühendisliğini yaptığı işlerde gösteriyor, öyle tanıyoruz. Eğer o ressam ise, musavvir ise, yaptığı, yarattığı şeylerde, yaptığı resimlerde, tasvirlerde, simalarda onu musavvir ismiyle görüyoruz. Onun ilmini, hikmetini görüyoruz vesaire. İşte akıllı mahlukat onlar da görsünler. Nihayetli mahdut olan şu dünyada, yani eni sonu belli olan şu alemde, defalarca levhalar yapıyor. Eski levhaları kaldırıp yeni levhalar getiriyor. Bir güzel sanat evinde, biliyorsunuz, levhalar sürekli yenilenir. Yeni ressamlar, efendim, yeni resim levhaları asarlar. Yeni hattatlar, yeni güzel levhalar asarlar. Cenab-ı Hak da bu alemi yeni ayetlerle dolduruyor, yeni mütalacıların nazarına arz ediyor. Ve bir tek şahıstan pek çok şahıslar yaratıyor. Ve bir hakikatten pek çok kesretli hakikatler gösteriyor. Bunları neden yapıyor? O aşkı mukaddeseyi ilahiye istinaden. Cenab-ı Hak bunları böyle yapmayı seviyor. Mukaddes bir aşk derecesinde. Ve kayyumiyetin sırrı kendini gösteriyor. Kendisi var olan, kendi kendine var olan, varlığı kendinden olan, daha doğru ifadeyle. Ve kendisi ayakta duran, hiçbir şeye muhtaç olmayan o zat, varlığını ve kayyumiyetini sürekli gösteriyor. Kainatı umumen ve mütemadiyen tecellileriyle tazelendiriyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada bir kısa ara vereceğiz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Hastamonu lahikalarından, mektuplarından okuyacağız. Gelecek hafta da bu şimdi okuduğumuz dördüncü şuayı, efendim, dördüncü şuayı devam ettireceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu lahikasından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. 19. mektupta kalmıştık. Üstadımız bu mektubunda şöyle diyor: ahiret kardeşlerime mühim bir ihtar iki maddedir. Birincisi, Risale-i Nur'a intisap eden zatın en önemli vazifesi onu yazmak, yazdırmak ve herkes tarafından okunmasına hizmet etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-i Nur talebesi unvanını alır ve o unvan altında her 24 saatte benim dilimle belki 100 defa, bazen daha ziyade hayır dualarıma ve manevi kazançlarıma ortak olur. Ayrıca benim gibi dua eden binlerce değerli kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına da hissedar olur. Değerli kardeşlerim, burada yine kısa bir açıklama arz edeyim. Risale-i Nur'un yazıldığı 1940'lı yılları alırsak, 1940, 1950, 1900, işte o yıllarda, efendim, Risale-i Nur el ile yazılarak herkes kendisi için yazıyor, başkası için yazıyor yazılarak çoğaltılıyor ve dağıtılıyordu Risale-i Nur. Dolayısıyla bu işi yapan insanlar Risale-i Nur talebesi oluyorlar. Böylece hizmet ediyorlardı. Risale-i Nur'u yazanlar, yazdıranlar, başkasının okumasına, istifadesine çalışanlar, hem dört yönden dört çeşit makbul ibadet hükmünde bulunan bir yazıyı yazmış oluyorlar. Hem kendi imanını kuvvetlendiriyor, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmaya çalışıyor. Hem hadisin hükmüyle bir saat tefekkür bazen bir sene ibadet hükmünde olduğu için imani bir tefekkürü elde ediyor, imanını güçlendirmek için tefekkür yolunda yürüyor ve başkasının da tefekkür etmesine yardımcı oluyor. Hem yazısı pek güzel olmayan ve çok zor ve çok ağır şartlar altında bulunan üstadına Risale-i Nur'un yazılması, dağıtılması gibi konularda hep yardım etmek suretiyle onun sevaplarına ortak olmak gibi birçok faydaları elde edebilir. Ben yeminle söylerim ki bir adam küçük bir risaleyi anlayarak kendisi için yazsa bana büyük bir hediye vermiş sayılır. Hatta her sayfası 2 kilo şeker kadar beni memnun eder. Evet, bugün de sevgili büyüklerimizi memnun edecek pek çok hizmet çeşidi vardır ve onlara bayram hediyesi göndermek kadar efendim veya daha fazla böyle yapılan hizmetler, güzel hizmetler, güzel haberler onları memnun ediyor. İkinci madde, ma teessüf Risale-i Nur'un imansız ve amansız cin ve ins düşmanları, onun çelik gibi sağlam kalelerine, yani elmas kılıç gibi kuvvetli hüccetlerine karşı koyamadıklarından, çok gizli desiseler ve gizli vasıtalarla, haberleri olmadan, yazanların, hizmet edenlerin şevklerini kırmak ve fütur vermek ve yazıdan vazgeçirmek için, hizmetten vazgeçirmek için şeytanca bahanelerle hücum edip darbe vuruyorlar. Evet, maalesef üzücü bir hadisedir ki bu memlekette Risale-i Nur gibi iman ve Kur'an hakikatlerini neşretmekten başka hiçbir gayesi olmayan bir kitaba da düşmanlık yapılmıştır. Onun imansız ve amansız cin ve ins düşmanları onun hakikatlerine mukabele edemediler. Allah'ın varlığını ispat eden Risale-i Nur'lara, ahiretin varlığını ispat eden Risale-i Nur'lara, Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu, hak kitap olduğunu çeşitli yönleriyle ispat eden risalelere, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin hak olduğunu çeşitli yönleriyle ispat eden risalelere, hakikatlere karşı koyamadılar, cevap veremediler. Ama onun yerine alçakça, çok gizli hileler ve gizli vasıtalarla yazanların şevklerini kırmaya, onları hapislerle, mahkemelerle korkutup, onları yazıdan, hizmetten vazgeçirmek için şeytanca yollarla hücum edip darbe vurdular. Özellikle burada diyor üstadımız Kastamonu'da, o zamanlar ihtiyaç pek çok ve yazanlar pek az ve düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeler mukavemetsiz, dayanıksız olduğundan bu memleketi o nurlardan bir derece mahrum ediyor. Benimle, şimdi söylediği de güzel bir hakikat, benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam, hangi risaleyi açsa, benimle değil, Kur'an'a hizmetkar olan üstadıyla görüşür ve iman hakikatlerinden zevkle bir ders alabilir. Evet, üstadımızı düşünen ve onunla görüşmek isteyen Risale-i Nur'u okumalı, Kur'an'a hizmet eden üstadıyla orada görüşebilir ve üstadından bir ders dinleyebilir. Şimdi 20. mektubu okuyoruz. Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Birincisi, geçen Ramazan-ı Şerif'te ehli imanın selamet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulünün görülmemesine özel iki sebep hatırlatıldı. Birincisi, bu asrın acayip bir özelliğidir. Evet, Müslümanların selameti için dua ediliyor ve bu duanın kabulü aşikar bir şekilde görülmüyor. Şimdi bunun sebebi nedir? Bu çağın bir özelliği var. Bir, bu çağın insanları elmas gibi iman, Kur'an hakikatlerini gördükleri, onların elmas olduğunu bildikleri halde, evet, yani Kur'an'ın, İslam'ın bir elmas kıymetinde önemli hakikatler ihtiva ettiğini bildikleri halde, cam parçası kadar değeri olmayan bazı mevhum dünyevi menfaatleri elmasa tercih ediyorlar. Biraz bir tehlike görse, biraz bir sıkıntı görse, bu zamanın insanı biraz baskı görse, hakikati müdafaa etmekten, hakikate sahip çıkmaktan vazgeçiyor. Şimdiki Müslümanların fevkalade saf derunluğu, biraz saf insanlar, cahillik, cahil insan çok ve saflığa sebep oluyor. Kolayca aldatılmaları ve bu sebepten de dehşetli canileri de Ali Cenabane affetmeleri. Bakın, çok cinayet işlemiş, çok zarar vermiş insanları, efendim, bir büyüklük eseri olarak affediveriyor. Binlerce kötülüğünü gördüğü ve maddi manevi binlerce insanın hakkını mahveden adamın bir tek iyi işini görse, onun kötülüklerine bir çeşit taraftar çıkıyor. Bir iyiliğini görmekle bütün kötülüklerini unutuyor ve hatta kötülüğüne bile taraftar çıkıyor. Şöyle bir iyilik yaptı diye. Bu suretle azdan da az olan ehli dalalet ve tuğyan, saf dil taraftarlarla çoğunluk gibi görünerek, kaderi ilahinin efendim halkın aleyhine fetva vermesine sebep oluyorlar. Yani Cenab-ı Hak da diyor ki, madem siz bunu istiyorsunuz, biz müstehakkız şu belaya, musibete diyorsunuz, o zaman çekin. Çünkü sizi uyaranlar var, size hakikati gösteren, anlatanlar var, ama siz iyiyi kötüyü çok ayıramıyorsunuz. Ayıramayınca da kötüye taraftar oluyorsunuz, kötülüğe taraftar oluyorsunuz. Zalimleri, canileri çabuk affediyorsunuz. Evet. Elması bildiği, yani ahiret, iman, Kur'an gibi elması bildiği halde, yalnız kat'i bir zaruret olursa tercih edilebilecek olan dünyayı ahirete tercih ediyor. Evet, dünya bazen zaruret halinde ahirete tercih edildiği anlar olabilir. Bunlar geçici bir şer'i ruhsata tabidir. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ve tamah ile, hafif bir korku ile tercih edilse, aptalca, ahmakça bir cehalet ve hasarettir. Tokada müstahak eder. Hem Ali Cenabane affetmek ise, yani büyüklük gösterip zalimleri, katilleri, canileri affetmek ise, olsa olsa sen kendine karşı işlenen bir cinayeti affedebilirsin. Kendi hakkından vazgeçebilirsin. Ama başkasının hakkını sen helal edemezsin. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere, onlara affedici olarak, af nazarıyla bakmaya senin hakkın yoktur. zulme ortak olursun. Evet, değerli kardeşlerim. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi hasılatı darbi aşirati dekaik Ramazan fi hurufi ma ketabtum miner rasail. Aziz Sıddık kardeşlerim, hem mübarek Ramazan'ınızı hem inşallah hakkınızda 1000 ay kadar meyveler verecek olan Kadir gecenizi, hem saadetli bayramınızı, hem çok kıymetdar hizmetinizi bütün ruhumla tebiit ve tesid ederim. Üstadımız Kastamonu'dan Isparta'ya yazıyor bu mektupları. Kardeşlerim, bu defa kutsi kalemle hediyeleriniz o kadar beni minnettar ve mesrur etti ki, güya dünyayı ışıklandıracak bir nur fabrikası ve mazi ve istikbali güzel kokularıyla muattar edecek bir gül fabrikası semadan bizim imdadımıza gönderilmiş ve benim arkamda kuvvet-ü zahr olarak duruyor ve mütemadiyen çalışıyorlar diye sevinçle yüz binler elhamdülillah dedim. Sabri kardeş, senin aralıklı iki mektubun hizmetinin makbuliyetine iki gaybi şahit gösterdi. Senin tabirin ile nur fabrikasına ben de elfü elfi maşallah, barekallah, vaffakakallah dedim. Sen de seninle Sıddık Süleyman, benim nazarımda ve fikrimde ve duamda daima beraber bulunduğunuzdan, seninle konuştuğum vakit omuz omuza ikinizi beraber görüyorum. Masum ve mübarek çocuklarınız duadan hissedardırlar. Hafız Ali kardeş, senin mektubundaki tevazuun ve ihlasın ve Hüsrev'e ait medihin ve Risale-i Nur talebeleri bir tek vücut hükmündeki kanaatin, senin hakkında büyük bir ümidimi ve hüsnü zannımı tam kuvvetlendirdi. Evet, Hafız Ali ağabeyimiz, enaniyetten gayet uzak, birleştirici, teşvik edici talebeleri, adeta üstadın yerine ona vekalet edebilen, çevresinde ona ait vazifeler yapabilen bir insan. Hüsrev abiyi övüyor, medhediyor mektubunda. Üstadımız bundan memnun oluyor. Çünkü bir kardeşin diğer kardeşi övmesi, onun faaliyetinden, hizmetinden memnun olması, ihlasın, uhuvvetin bir eseridir. Risale-i Nur talebeleri tek vücut. Demek ki tek vücut, iki el, iki ayak, iki göz gibi birbirlerinin eksiklerini tamamlayan, birbirlerini güçlendiren organlar durumundadırlar. Senin hakkında diyor, bu yüzden bir ümidim var, bir hüsnü zannım var, bunu kuvvetlendirdin. Risale-i Nur'un iki lütfileri ve Mustafa'ları ve Hafız Ali'leri, küçük sabiri olan Nureddin'le beraber has talebeler dairesinde Ramazan feyzine, manevi kazançlara inşallah hissedar kabul edildi. Her bir sayfasını birer kıymetdar hediye hükmünde olan nüshaların yüzünden ben sana çok, hem pek çok borçlu kaldım. Yani yazdıkları, gönderdikleri risaleler yüzünden. Hüsrev kardeş, kasem ederim, benim elimden gelseydi yalnız bu defa altın yaldızla yazdığın mucizat-ı Ahmediye'ye karşılık, yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini toplayan mucizat-ı Ahmediye risalesini yazmış Hüsrev abi. Bundan dolayı üstadımız diyor ki, her sayfasına yalnız maddi bir ücret olarak birer altın hediye edecektim. Gerçekten, hakikaten ebedi bir gül fabrikasına katip tayin edildiğinize kanaatim katiyet kesbetti. Rabbi Rahim'e hadsiz hamdü sena olsun. Tasavvurumda Hüsrev, Rüştü bir tek isim gibi olmuş. İkinizi Risale-i Nur'a ait her şeyde beraber biliyorum ve buluyorum. Size, evemen kâne meyten ayetine ait ve birden hatıra gelen ve Sabri'nin iki mektubunun daha gelmeden manevi tesiriyle yazılan bir tetinmeyi gönderdim bir derece mahremdir, has ve emin insanlara mahsustur. Şamlı Tevfik, Ayetül Kübra şuanı, Hafız Ali'nin 33 La İlahe İllallah ile tevafuklu tarzda bana yazsa iyi olur kardeşlerime birer birer selam. Duanıza muhtaç Said Nursi. Bismi men tüsebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne ve immin şeyin illa yüsebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi işaratil Kur'an ve rumuzihi ve hakaikihi ve hurufihi amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Halik-i Rahim sizin için bu Ramazan'ın her bir gecesini bir Leyle-i Kadir sevabı ihsan etsin. Her bir günle bir Ramazan kadar meyve ihsan etsin, meyvedar kılsın. Amin. Size garip bir sehvimi beyan etmek münasebetiyle derim ki, Kur'an'dan kalbime ilham olunan doğru ve hak hakikatler bazen icmalen olduğundan, yani pek kısa özet olarak kalbime geldiğinden, tafsilatında sehiv ve nisyanım karışır karıştırır. Mesela diyor, Eskişehir hapishanesinin son meyvesi, 31. Leman'ın birinci şuağı olan İşarat-ı Kur'aniye Risalesi'nin 5. ayeti bulunan, اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ'deki işaretini kuvvetli hissetmiştim. Fakat gayet acele olarak 3,5 sene evvel karakol içinde şiddetli tarassut altında yazıldığından ve o işaretin tasvirinde bir derece sehiv olmuş. Ehemmiyetli sureti gizli kalmıştı. Demek ki bu ayetin hikmetine dair, bu ayetin işaretlerine dair olan bir hakikat karakolda yazılabilmiş ve orada sıkıntı ile efendim yazıldığından biraz gizli kalmış. Mükerrer taharriler neticesinde o vakitten beri benim eski abamın cebinde saklanmıştı. Ancak bugünlerde tetkik ettim, size doğrusunu yazacağım. Nüshalarınızdaki yanlışı ona göre tasih ediniz diyor. Efendim, o nüshalar zaten tasih edilmiş. Üstadımız söylemiş, o da tasih edilmiş. Fakat burada önemli olan, bizim alacağımız önemli bir ders var. Bu da bu Risale-i Nurlar yerine göre hapishane odalarında, zindanlarda, bazen karakollarda, bazen efendim soru cevap ve taharri sırasında, yani üstadımızın evinin üzerinin araştırıldığı zamanlarda ne zaman kalbine gelmişse o zaman yazılmaya gayret edilmiş ve yazılmış, nüshaları yazılmış, çoğaltılmış hakikatlerdir. Altı, üstü, sağı, solu, her tarafı ihlas ile yazılmış, ihlas ile okunmuş, ihlas ile çoğaltılmıştır. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte sohbetimize devam edeceğiz. Buluşmak üzere, hoşça kalın.